और ऐ पैगंबर, ये लोग तुमसे रूह के बारे में पूछते हैं। कह दो कि रूह मेरे परवरदिगार के हुक्म से बनी है, और तुम्हें जो इल्म दिया गया है वो बस थोड़ा ही सा इल्म है।